kuliko umuhimu wa chakula, umuhimu wa kinywaji na mavazi yao na malazi yao. Kwa sababu kutoifahamu njia sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na pale alipouacha umma kumedhamini moja ya mambo mawili: ima pepo ya Allah tabaraka wa taala, na ima moto wa Allah tabaraka wa taala. Kwa jambo hili ni lazima zaidi, mtu akikosa chakula na kinywaji na mavazi na makazi akayakosa, lakini akawa katika manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hatodhurika. Na mtu akipata kinywaji kizuri na mavazi mazuri na malazi mazuri, na akawa nje ya manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam, khasirat dunya wal akhirah, huyu kapata hasara kubwa zaidi. Maudhui hii ni maudhui pana. Tunashuhudia sisi wenyewe wasomaji wanafunzi kwamba ahlul ilmi wameandika vitabu vingi sana juu ya kuzungumzia manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika muda huu mfupi, mimi nitasoma baadhi ya aya na baadhi ya hadithi na baadhi ya maneno ya ahlul ilmi juu ya kuonyesha ni ipi njia ya sawa na umuhimu wa kuifuata njia hiyo. Katika surati Yusuf, katika aya 108, Allah tabaraka wa taala amemweleza na kumwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam abainishe manhaji yake. Faqala subhana, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhana Allahi wa ma ana min al-mushrikin. Sema e Muhammad, waeleze, wabainishie watu, wawekee wazi, wafahamishe watu, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu. Na kalima sabili pia ina maana ya tariqati, hii ndiyo njia yangu. Wa manhaji, hii ndiyo njia yangu. Wa sirati, na hii ndiyo njia yangu. Neno moja tu kwa mtume alibainisha, na mtume akawaeleza watu na watu wakaelewa, masahaba zake radhiallahu anhu. Manhaji yake ilikuwa inaelekeza watu wapi? Ad'u ila Allah, ninawalingania watu kwa Allah, nawahimiza watu wamrejee Allah tabaraka wa taala. Ala basira, jambo hili nalifanya kwa elimu, kwa ujuzi. Manake si jambo linafanyika kwa mazoea wala kwa ujahili, ni jambo linafanyika kwa elimu. Na hii njia yake akabainisha akasema, ana wa manittaba'ani, kazi yangu hii, kazi yangu mimi na wale walionifuata mimi. Kwa kila mfuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, yad'u ila Allahi ala basira, wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Ametakasika Allah tabaraka wa ta'ala, nami si katika washirikina. Kwa utaona kwamba da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ilikuwa mabaniya ala al-ilmi wal-basira, imejengeka katika msingi wa elimu na utambuzi. Na hivyo akalingania na akafundisha na akaelekeza mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kila watu wanaposimama na kuzungumza husema nasi tunalingania ala tariqati rasulillah, katika njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Muislamu ambaye ni mfuasi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atakapoishi maisha yake pasina kuwa na utambuzi wa manhaji ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni muhali kusalimika katika zama zetu. Mnaikumbuka hadithi inasomwa mara nyingi sana, hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ambayo ameitoa Imam al-Bukhari katika sahihi yake, pia al-Imam Muslim. Katika hadithi hiyo ndefu mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomueleza Hudhaifa kwamba patakuwa ya kheri, na ile kheri itakuwa na dakhan, Hudhaifa alimuuliza mtume maana ya neno dakhan ni nini, ambalo liko katika kheri. Sababu kheri ndiyo dini, lakini hii dini itakuwa iko na dakhan. Mtume alipomjibu Hudhaifa akamwambia katika riwaya ambayo ameieleza al-Imam Muslim, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Dakhan, watu yastannuna, watashikamana na mwenendo wa dini, lakini huo mwenendo wa dini walioshikamana nao si mwenendo wangu mimi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na watu watashikamana na miongozo, lakini hiyo miongozo yao si muongozo wangu mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Unasemaje kama wewe utakuwa ni mtu umechagua uishi tu midamu tu ni Muislamu, unasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah? Unawezaje kujua njia ya mtume na isiyo kuwa ya mtume? Yastannuna bighairi sunnati, manake kumbe kuko sunna ya mtume na kuko sunna isiyo kuwa ya mtume. Wewe ambaye hujishughulishi na kutaka kujua manhaji ya mtume, hivi unawezaje ukasalimika kwamba hii ndiyo njia ya mtume na hii siyo njia ya mtume? Unafikiri unaweza kuvaa mawani ya macho mangapi? Au unaweza kuweka mizani kwamba mimi nitamsikiliza shekhe anayezungumza kwa lugha gani ndio utaweza kujua? Haiwezekani. Na utawezaje kusalimika kwamba huu ni muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na huu si muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam? Utapambanua vipi njia hizi mbili, na zote unaziona zina lami, na wewe umechagua utapita njia yenye lami? Midamu zote zina lami, basi zote njia zangu. Kauli kwamba midamu wote ni Waislamu basi wote ndugu zangu, kipindi ni kigumu sana. Kwa kuijua manhaji ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni jambo la lazima, na lenye umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu ya sasa. Qala al-Imam Ahmad fi musnadihi rahimahullah, amesema al-Imam Ahmad katika musnadi yake, hadathana Abu an-Nadhr, hadathana Abdul Rahman ibn Thabit ibn Thawban, hadathana Hassan ibn Atiyah, hadathana Abu Munib al-Jarshi عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف. ثم أنسيما نملت وميمنا الله تبارك وتعالى نكيو كربمنا قياما ننمكو ينوبانغا. Lengo ni nini la kuja na upanga? Na silaha hii ina kazi gani? Hatta yu'badallahu wahdahu la sharika lahu, mpaka nihakikishe kwamba ataabudiwa Allah tabaraka wa taala mpweke asiye na mshirika. Hili ni lengo la kupewa upanga, tahqiqu al-ibada lillahi subhanahu wa taala, kuhakikisha kwamba ataabudiwa Allah peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote. Na tumeona katika aya mtume kabainisha manhaji yake, ad'u ila Allah, ninawalingania watu kwa Allah, siwalingani watu katika kugombea wadhifa fulani, siwalingani watu katika kutafuta maisha yao na kuhama kwenda miji mbalimbali kwa sababu ya kukuza uchumi wao. Na walingania nukta ya kwanza, watu warudi kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio lengo la wao kuletwa katika ardhi hii. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Hili ndio lengo kubwa. Kwa nini watu wameletwa katika ardhi hii? Kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam alipewa upanga na upanga ukafanya kazi pale watu walipoleta mgomo na jeuri katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa upanga ukasimama kwa lengo la kuisimamisha kalimatu tauhid. Kisha mtume akasema waj'al rizqi tahta dhilli rumhi, na imewekwa riziki yangu chini ya mshale wangu wa kupigania silaha, kwamba katika mapambano, baada ya mapambano kuna riziki, kuna ngawira. Lakini pia mtume akasema waj'al adh-dhilla was-sighara 'ala man khalafa amri, amewekewa na Allah tabaraka wa taala udhalili na unyonge yule ambaye atakhalifu amri yangu mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na akamalizia kwa kusema wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na watu fulani basi naye atakuwa miongoni mwa watu hao. Wal hadithu hasanun, tunaona kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi hii ametumwa katika nukta ya kwanza akiwa na upanga, na lengo la upanga huo na silaha hiyo ni kuhakikisha anaabudiwa Allah tabaraka wa taala. Na huu ndio wadhifa wa kwanza wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, lakini na wale ambao watamfuata mtume huyu sallallahu alayhi wasallam, kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala sambamba na kuwakemea watu na kuwatahadharisha watu na ushirikina. Na ndivyo walivyokuwa mitume kabla yake, na wote wakalingania hivyo, kama zilivyokuja aya zikifuatana katika surati Hud kuanzia aya 25 mpaka 84. Allah tabaraka wa ta'ala amesema walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, na kwa hakika tulimtuma Nuhu kwa watu wake akawalinganie. Na Nuhu alipokwenda akawaambia inni lakum nadhirun mubin, mimi kwenu nini ni muonyaji niliye wazi, na kubainishieni yale mliokatazwa na kutahadharishwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Na ninachokuamrisheni alla ta'budu illa Allah, msimuabudu isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim, mimi ninachelea kwenu na ninakugopeeni adhabu ya siku nzito sana, siku ngumu ambayo ni siku ya kiyama. Allah atawaadhibu sana adhabu kali wale ambao watamwabudu asiyekuwa yeye, ama wakamwabudu yeye pamoja naye kitu kingine. Lakini pia Allah akaeleza wa ila adin akhahum huda, wa ila adin akhahum huda, na watu pia vile vile wa ad ndugu yao Hud alayhi salam aliwaambia qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu muabuduni Allah, nini hamna mwingine wa kumwabudu isipokuwa yeye. In antum illa muftarun, hamkuwa nini katika hili hizi ibada zenu mnazozifanya ila ni uzushi tu. Akakataza watu wasimshirikishe Allah tabaraka wa ta'ala, na watu wa muabudu Allah peke yake. Lakini pia wa ila thamuda akhahum saliha, na Thamudi naye pia watu wa Thamudi wakapelekewa mtume ndugu yao Saleh, na yeye pia akaenda na ujumbe akawaambia qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu muabuduni Allah, hamuna mwingine wa kumwabudu isipokuwa yeye. Huwa anshaakum min al-ardi wasta'marakum fiha, yeye ndiye ambaye amekuwekeni katika hii ardhi, akakuimarisheni katika ardhi, mkajenga mkatengeneza ardhi yenu vizuri. Akawakataza watu wake na akawaambia fastaghfiruhu, mtakeni msamaha Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma tubu ilayhi, na kisha mtubie kwake. Inna rabbi qaribun mujib, Allah yuko karibu zaidi na waja wake na ni mwenye kukubali na kupokea maombi ya waja wake. Wa ila madyana akhahum shuaiba, na watu wa Madyana pia ndugu yao Shuaib alayhi salam, na yeye akaenda akawaambia qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu muabuduni Allah, nini hamna mwingine wa kumwabudu isipokuwa yeye. Wala tankusu almikiyala walmizana, msipunguze vibaba vipimo vyenu na mizani zenu, msipunguze mkawaibia watu katika mizani. Inni arakum bikhairin, mimi nakuoneni mko kwenye khairi, Allah kupeni neema zake na riziki yake nzuri, kuna haja gani ya kuwaibia watu. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit, mimi ninakucheleeni nini mtakuja pata adhabu nzito itakayokuzungukeni mkaadhibiwa na Allah tabaraka wa ta'ala kwa haya mnayoyafanya. Wote hawa mitume ujumbe wao wa namna moja, na huu ni msingi wa mwanzo wa da'wa ya mitume wote, na ndio msingi wa da'watu salafia. Utaona watu wanaamrishwa tauhid na watu wanakatazwa shirki, vitu viwili viko sambamba vinakwenda pamoja. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kwa unachukua nukta kwamba kama watu watasema wafanya da'wa na ikawa wanaamrisha watu ibada na imani, na wala hawakatazi watu dhiddiha, kinyume chake hawakatazi watu shirki na mambo mengine, utaona kwamba da'wa yao iko si da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuzungumza kwamba Allah ndiye ambaye ameumba mbingu, ameumba ardhi, kaumba wanyama, kaumba watu, majini, viumbe wakubwa na viumbe wadogo, anatoa riziki, anahuisha, anafisha. Halafu ukakomea hapo, ukubwa wa Allah. Lakini pia watu huwakatazi unayoyafanya katika shirki walizokuwa nazo, katika kuwaabudu watu wema, kuwaabudu makaburi. Lakini katika toa zao pia, kuwacha kumtii mtume na kuwatii watu wao, mashekhe wao na walimu zao. Na ikawa hawana haja ya kitabu cha Allah, wala hawana haja na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Da'wa hii siyo da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo utaona kwamba mtume hakuja kuwalingania watu kugombea madaraka, kama ambavyo mitume wengine wote ilikuja kuwaelekeza watu, nukta ya kwanza, warudi kwa Allah tabaraka wa taala. Na mengine yatafuatia baada ya hili kwanza. Kama hili haijakamilika, basi mengine hayawezi kukaa sawa. Kama watu bado watakuwa wanamwabudu Allah na vitu vingine, ama watu watakuwa wanamwabudu Allah na hawajitengi mbali na shirki, basi bado ibada zao hazina tija yoyote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na maneno kama haya ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameeleza na kuonyesha kwamba hii ndio ilikuwa da'wa yake, na huu ni msingi wa wazi kwake. Lakini utaona msingi huu mtume alibainisha ala basira, ninalifanya jambo hili kwa ilmu. Watu lazima wasome. Kwa kiwango gani? Kila mmoja na kiwango chake, kwa sababu watu hawalingani akili zao na uelewa wao na uwezo wao wa kuhifadhi ilmu. Lakini lazima wasome na wasiseme ila wanachokijua, wamekisoma. Na kuna uwezekano ukajua pasina dalili? Haiwezekani. Lazima iwe ni elimu ambayo iliyo katika mambai yake ya asli, elimu safi, elimu ambayo imerithiwa kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Utaona katika maneno aliyoeleza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Ibn Umar tuliyotangulia kuisoma, alizungumza kipengele cha pili baada ya kipengele cha kwanza cha kuonyesha wadhifa wake ni wadhifa gani, na huo ndio wadhifa wa umma wake na wafuasi wake. Akazungumza akasema alayhi salatu wassalam, وجعل الذل والصغار على من خالف امري. الله تبارك وتعالى ameeleza ndani ya Qur'an akatuambia falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim. Watu wawe na tahadhari, waogope kukhalifu amri za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwenda kinyume na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, isije ikawapata fitna au ikawapata adhabu kali. الامام ابن كثير رحمه الله تعالى akaeleza katika tafsiri yake aya hii katika kalima falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, faqala rahimahu Allah an amrihi huwa sabilihi, ni njia yake mtume sallallahu alayhi wasallam, minhajihi wa tariqatihi wa sunnatihi, njia yake mtume na manhaji yake mtume sallallahu alayhi wasallam, wa shari'atihi na sharia yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema Ibn Kathiri, fatuzanul aqwal wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi. Yatapimwa maneno na yatapimwa matendo kwa maneno ya mtume, kama ambavyo pia yatapimwa matendo kwa matendo ya mtume. Fama wafaqa dhalika kubila. Itakayokuwa yale maneno na matendo yamewafikiana na ya mtume, basi yapokelewe, itakubaliwa. Wama khalafahu fahuwa mardudun ala qailihi. Na yatakapokuwa yale maneno na matendo yamekwenda kinyume na mtume sallallahu alayhi wasallam, basi yarejeshwe kwa yule aliyeyasema, wafa'ilihi, na yarejeshwe hayo matendo kwa yule aliyeyatenda, kaina mankana, au yatakapokuwa ni sharifu, ni wali, ni nani, ana manzila yoyote katika manzila za zinazofahamika kwa umma. Kimidamu maneno yake na matendo yake yatakuwa yako kinyume na ya mtume sallallahu alayhi wasallam, arejeshewe mwenyewe. Kama thabata fi sahihaini wa ghairihima, kama ilivyothibiti katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim na vinginevyo katika vitabu vya hadithi ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, annahu qala, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwa amesema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Atakayefanya matendo ya aina yoyote katika dini hii, lakini akawa ile amali yake haina mafundisho yetu, haina muongozo wetu, basi atarejeshewa, itarejeshwa na haitakubaliwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa Imam Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala akasema, falyahdhar, hivyo mtu achukue tahadhari, walyakhsha, naogope, man khalafa shari'ati rasul sallallahu alayhi wa sallam batinan wa dhahira, yule atakaye khalif sharia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa siri na kwa dhahir. Allah akasema, an tusibahum ay fi qulubihim, isije ikawapata katika nyoyo zao, min kufrin au nifaqin, kuna ku kafiri au nafiq, kwa kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam ni sababu ya watu kuingia katika kufuru, ni sababu pia ya kurithisha unafiki au bid'atin, au pia sababu ya kuingia katika bid'a, au yusibahum adhabun alim. Allah akasema, ay fi dunya biqatlin au haddin, katika hii dunia ikawapata adhabu kali, ima kwa kuuliwa kwa sababu ya kufuru zao kutoka katika dini, au wakapata hadi kwa sababu ya uzushi wao na unafiki wao, au habsin, au wakafungwa, au nahwi dhalik, au mfano wa haya yakawapata watu kwa sababu tu ya kumkhalifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ameeleza haya al-Imam Ibn Kathiri katika juzu ya tatu katika sahifa ya 422. Tunajifunza sisi, tuna wajibu wa kuijua na kuifahamu, lakini pia kuilazimu njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuifundisha kwa umma, kuelekeza watu kwa kile kiwango tulicho nacho katika ilmu, ili watu waondokane katika ibada za mazoea na ibada za kuigiliza ambazo ndizo zilizozoeleka katika jamii yetu, lakini pia kuwakumbusha ndugu zetu ambao ni walinganiaji, ambao wao wanaona kwamba wana hikima kubwa na busara kuliko mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Njia ya mtume haiko hivyo. Hakuna mtu anaweza kuwa na mawazo mazuri na fikra nzuri kama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kama walivyomuelewa masahaba zake watukufu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwacha kwa waumini kuwaelekeza kheri yoyote, lakini pia hakuwacha kuwatahadharisha na shari yoyote yote kafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lenye faida katueleza na lenye madhara pia katueleza. Bali pia Allah tabaraka wa taala hakuwaacha waumini wawe ni watu wa kuchukua, wana khiari kwamba wakubali ama wakatae, yani wachukue ama waache. Pale Mtume sallallahu alayhi wasallam atakapokuwa ametoa amri au ametoa maelekezo, kwamba watu wana khiari sasa, ima tuufuate muongozo wake na ima tuuache. Sio lazima mtu kufuata manhaji ya Mtume, hawana khiari hiyo Waislamu. Waislamu wanalazimika wafuate, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika surati Al-Ahzab aya 36, wama kana limu'minin wala mu'minatin wala haywi, kwa muumini wa kiume na wala kwa muumini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pindi Allah na mtume wake wanapolihukumu jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wao kuwa watakuwa na khiari katika jambo lao hilo, kwamba mimi na khiari kufuata ama kuacha. Waman ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina, atakaye muasi Allah na mtume wake kapotea upotovu wa mbali kabisa, upotovu wa wazi kabisa. Kwa Muislamu hana khiari katika kuifuata na kuikubali manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, analazimika kwa hilo. Na wale wanaofanya harakati wanalazimika harakati zao zijengeke katika manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wala hakuna kinyume chake. Qala al-Imam Ahmad, amesema al-Imam Ahmad, hadathana Aswad ibn Amir, حدثنا أبو بكر عن عاصم، حدثنا أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال أسمى صحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، متوم صلى الله عليه وسلم alichora mstari kwa mkono wake kufundisha masahaba, kimpia ule ufundishaji wake ukawa ni wawazi zaidi, akawachorea mstari mrefu umenyooka mzuri unaonekana wadhiha. Thumma qala, kisha mtume akasema kuambia masahaba zake, hadha sabilullahi mustaqima, hii ndiyo njia ya Allah iliyonyooka, haina kona, imenyooka na ni njia moja tu. Ukitaka ufike kwa Allah sharti upite njia hiyo. Masahaba wakaona na wakaelewa. Asema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala thumma khatta 'an yaminihi wa shimalihi, kisha mtume akachora kuliani mwa ile njia na akachora kushotoni mwa ile njia. Amechora mstari mmoja umenyooka, na wewe uchore huo mstari katika fikra yako, mmoja umenyooka mrefu. Alafu akachora mistari kuliani na mistari kushotoni mwa ule mstari mmoja. Ina maana ile mistari ina asili katika huu mstari mrefu. Wasifu. Hii mistari ya pembeni ya kulia na kushoto alipoichora akasema maneno. Thumma qala, kisha mtume akasema, hadhihi subulu, hizi ni njia. Na ile ya kwanza alisema nini? Ni njia. Maneno tofauti. Moja usio. Ile njia ya kwanza ameinasibisha kwa Allah. Hadha sabilullahi mustaqiman. Lakini katika hiyo hiyo njia ya Allah akachora kuliani na akachora kushotoni, akasema hadhihi subul, hizi nazo ni njia zikoje, laysa minha sabilu, hakuna njia kati ya hizi, hakuna njia kati ya hizi. Swali, hakuna njia kati ya hizi, na ile moja itaingia ama haingii? Na hamjaelewa. Laysa minha sabilu, hakuna njia kati ya hizi. Swali, hakuna njia kati ya hizi za kulia na za kushoto, na ile moja ndefu ambalo ndio shina la kutoka hizi inaingia au haingii? Haingii. Kitu gani kinakufanya ujue kuwa haingii? Kitakachokufanya ujue haingii kwa maana ya kwamba hizi ni jumla mbili ziko tofauti. Jumla ya kwanza imenasibisha njia ni ya kwa nani? Kwa Allah. Sentensi ikaishia pale. Kisha taratibu zikachorwa zingine. Lakini hizi zilizochorwa zatoka hapa. Hapa nisimame kidogo. Makundi yote ya Waislamu wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sawa sawa. Hawasemi hivyo. Kibla yao moja. Mtume wao mmoja. Msafu wao ndo huu huu, Qurani yao moja. Ugomvi wa nini? Umechukua hiyo nukta ukaileta hapa? Ichukue hiyo nukta. Sijui umeelewa. Sisi wote Waislamu, dini yetu moja, Allah wetu mmoja, mtume wetu mmoja, kitabu chetu kimoja, kibla yetu moja. Ugomvi wa nini? Na wote lengo letu sisi tufike kwa Allah. Hii ibara ukileta hapa inakubali? Hii jumla ya kwanza imetuambia hii njia ya kwanza iliyochorwa na mtume inawaweka watu katika manhaji moja na ndiyo njia ya Allah. Lakini katika njia hii zipo njia zimechorwa pembeni kulia na kushoto. Mtume asema laysa minha sabilun, hakuna kati ya njia hizi ambazo zimechorwa pembeni kuliani na kushotoni, illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, isipokuwa katika njia hiyo kuna shaytani analingania watu katika njia hiyo iwapite huko. Sasa hawa mashaitani hawawezi kuwa wote subiani. Mnaelewa? Au nikisema subiani baadhi ya huku kwenu nyewe hamjui subiani maana yake ni mtu gani. Watatofautiana. Na hawawezi kuwa hawa mashaitani wote majini, wanadamu pia wamo. Na lugha zao ziko tofauti. Kwa hiyo wewe kama utajalia dini yako ni kwa yule anayezungumza kwa lugha ya kwenu, ukamuona huyo ndio yuko sawa sawa, basi wewe mpotea. Sasa hizi njia, hii njia moja ndefu, hizi njia fupi fupi kuliani na kushotoni, subul, njia nyingi. Sini subul pia ni jamu au ni mufrad au ni muthanna? Eti mwalimu, ni mufradi, ni muthanna au ni jama? Subul ni jamu mufrad, ni jamu tafsir mudhakkar salim au muannath salim. Nakumbuka ule wakati wa ujahilia, nikisema wakati wa ujahilia mnaelewa wakati wa bid'a, ilikuwa mtu akizungumza wewe huangalika toa dalili gani, wewe angalia pale kwenye nahau kuna nini. Hapa hii umeitaja ni mufradi au ni muthanna au ni shekhe, vipi? Uliambiwa mufradi ndio dalili au muthanna ndio dalili au jamu ndio dalili? Yani ikiwa jamu taksiri hawezi kuwa dalili, ikiwa jamu mudhakari salim ndio itakuwa dalili. Ikawa watu washika vile vishubuhati vidogo vidogo vikawaacha wasiingie katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Sasa hizi njia Mtume kazichora za kulia na za kushoto. Sasa wewe utakapokuwa umeiacha njia ya Mtume ukapita njia ya kulia, sasa alhamdulillah hii njia nzuri maki kwa kulia hii kuliko huyu aliyepita wa kushoto. Na utaziona hizi njia kwa sababu ni fupi za kuko matarajio ya karibu. Yaani wewe hapo ukifa unaingia peponi kama njia za kikhawarij. Yaani ukifa wewe shahidi tu. Kwa hiyo unafaa bomu unaingia hospitali na wagonjwa wote na mwenyewe unakufa funaenda peponi. Kiingia msikitini ukijilipua wewe ukafa na wanaoswali uende zako peponi. Yaani njia mkato kabisa. Sasa vijana wataka kwenda peponi, kwa nini wakae Tanzania? Si bora waende zao kule haraka wakafa waingie peponi. Na mtu anakufa ajue anakwenda wapi? Peponi. Na kumbe anaenda ende mutoni. Kwa nini maskini? Kwa sababu jahil, hajui njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi. Na hata akifundisha Sheikh tauhidi mpaka lini? Tauhidi, tauhidi, tauhidi. Mpaka lini tauhidi? Mpaka lini? Na watu wanakufa, watu wanafungwa, watu wanakamatwa, watu wanateswa. Tauhidi, tunye mekana tauhidi, tu tauhidi. Tauhidi ukizaliwa mpaka unaingia kaburini. Si ndio mwisho wake tauhidi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, adakhala al-jannah. Akhiru al-kalam tauhid. Na awwalu kalam tauhid biya fil afil. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipochora ule mchoro, masahaba walielewa vizuri sana. Na ule uelewa wao ukawa ni uelewa sahihi. Hawakuwa na khiana, kwa sababu katika aya tulioanza nayo Mtume katuambia hii ndio njia yangu mimi na wale walionifuata mimi. Kwa masahaba wakalingania vile alilingania Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wakawafundisha watu vile walivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na da'wa hiyo inaendelea mpaka sasa. Na ndio da'wa ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Ad-da'wa as-salafiyya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipowachorea watu ule mstari mmoja ulionyooka, na akawachorea mistari ya kulia na kushotoni, na yote Mtume akayatumia jina moja, akayaita njia. Lakini njia ya kwanza imenasibishwa kwa Allah na njia ya pili imenasibishwa kwa mashaitani. Kwa maana utakapoiacha njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi yoyote utakayoshika haina pa kukupeleka ila motoni. Sababu lengo la shaitani kukupeleka wewe motoni. Thumma qaraa kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawasomea aya masahaba zake, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqiman, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, ifuateni. Manake ni khiari au ni lazima? Lazima ifuateni, lazima tuifuate njia ya Allah tabaraka wa taala, ambayo ndiyo njia iliyofundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lazima tuifuate. Wala tattabi'u subula, na wala msizifuate njia hizi za pembeni. Tunaona kuna amri na tunaona pia kuna katazo. Tumeamrishwa kufuata na tumekatazwa kufuata. Tumeamrishwa tuifuate njia ya Allah, tumekatazwa kuzifuata njia za mashaitani. Kama wewe utakuwa unawaamrisha watu tu wafuate, halafu huwakatazi njia ambazo zaweza kuwapoteza, dawa yako itakuwa sawasawa na dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Jawabu la. Kwa hiyo unaona kwamba lazima ubainishe. kwamba jamani, hii ndio njia ya Allah na hizi si njia za Allah. Kuzipita kwenu njia hizi kutakutoweni katika njia ya Allah. Katika zama zetu ukiwa na desturi hii unasema utafarka shekhi. Utafarka bwana. Wewe lingania upande wako tu. Sasa wakati mimi nalingania kwangu, pia lazima niwatahadharishe watu na njia zisizowapeleka kwa Allah. Si ndio kanuni ya Allah ilivyo? Uamrishe khairi na ukataze nini? Shari. Khairi ya kurubisha watu kwa Allah na shari ya weka watu mbali kuwa na Allah tabaraka wa taala. Usipohitaji shari watu wataijua vipi? Watu wasema mimi nitakuwa nalingania, sisemi sunna wala bid'ah. Sisemi tauhidi wala sisemi shirki, mimi nitakuwa nasema haki na batil. Wasema haki nasema batil. Nitakuwa kwa sababu nikisema tu sunna bid'a, tayari mimi nitakuwa niko na watu fulani. Kuna watu fulani wenye kila kitu bid'a, kila kitu bid'a, kila kitu bid'a. Nikisema tauhidi na shirki nitakuwa nimeingia kwa watu fulani, kwa hiyo mimi nitakuwa nasema haki na batil. Kwa hiyo wataka ukienda na hii haki na batil pia ina maeneo ya kusema. Ukienda katika msikiti unauona unafanana na watu fulani, nasema hawa ni watu wa haki, hawa wanazungumzia haki. Sasa hapo wazungumza tauhidi. Ukienda kwa watu unaona hawa ni watu wa batil, nisi nikisema batil hapa sintarudi mara ya pili. Kwa hiyo hapa inabidi nizungumzie ile haki ambayo wako nayo, kwa sababu bwana atanguruwe ni mnyama najisi, lakini moja katika adabu zake utaona kitembea tembea kichwa chini tu hivi. Na hii adabu nzuri au adabu mbaya? Tumeambiwa tuinamishe macho. Nguruwe pia akajaa uchafu, lakini mmoja katika adabu zake akitembea umuona tembea chini chini tu. Humuoni nguruwe hata mmoja anainua kichwa juu. Hao nyewe mmeshaona. Kwa pamoja na uchafu wake, lakini pia naye ana mazuri. Hata Musa aliambiwa na ndugu yake Harun wakienda kwa Firauni, na akamwambia faqula lahu qawlan layyina. Mwambieni maneno laini. Kwa hivyo yale maneno makali atazungumzwa kwa wale watu ambao washazoea ukali. Na ukiwa kwa hawa watu wagonjwa utakuwa uzungumza maneno laini, wabaki katika ujinga wao na ule upuuzi wanaofanya wasiache. Kwa hiyo unaona huyu anakuwa ni dai ambaye mutalawi, anawaendea watu kwa sura na anawaendea watu wengine kwa sura nyingine. Vile watakavyokuwa watu ndivyo na yeye atakavyokuwa. Hii itakuwa ni dawa ya mtume kweli? Unaona kabisa hii sio dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu ni mtu mbaya kwa sababu hana huruma na wale. Anawaona kabisa katika upuuzi wao, hawakubaliwi na Allah. Alafu yeye hawezi kuambia kwamba haya hayakubaliwi na Allah. Akiwaambia watakasirika. Mathalan, tulipokuwa tukitafsiri aya kuisoma al-Imam Ibn Kathir, ambayo amekuwa akitahadharisha alipotafsiri aya ambayo Allah ametahadharisha watu kukhalifu amri ya mtume. Kelezea ulazima wa kufuata njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi naomba nitoe mfano mmoja. Mfano, wewe ndio mtu wa sunna, alhamdulillah. Allah amekujalia umejua sunna, umeisoma. Halafu ukaja kwenye msikiti wetu na sisi ni watu ambao hatujajua sunna wala hatujaisoma. Tukakwambia shekhe tuswalishe bwana. Wewe ukapita mbele ukafanya nini? Ukatusalisha. Lakini kwa sababu wajua sisi ni watu ambao tukimaliza kuswali sharti tuombe dua pamoja, wewe ulipotoa salamu ukatugeukia baada ya kutugeukia ukaanza kutuombea dua, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu ala muhammadin alhamdulillah. Suali, hivi umetusaidia au umetuangamiza? Na hii dua yako uliotuombea ni ya kutuangamiza sisi au ni ya kututakia hidayah kwa Allah? Hamjui. Si nyinyi tumesoma hadithi mtume akasema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Hii dua itakuwa makbula au mardud? Na wewe si unajua mardud? afu watuombea. Hivi tukuulize swali, siku ya pili waweza kutuambia haifai? Kutumia lugha gani kutuambia haifai wakati jana umetuombea wewe? Unajua mimi nilikuwa nafanya vile kwa hikima ili nipate kuwafundisha kidogo kidogo. Kama hiyo hikima ya shetani. Kwa hikima gani hii sio kuona na busara? Ushajua kwamba nikifanya hivi ni mardud, alafu wewe wafanya. Wakati wajua mardud, ukiwa ndefu na ikiwa dua fupi ni nini? Mardud. Ikiwa ya Kiswahili na ikiwa ya Kiarabu nini? Mardud. Alafu wewe unafanya. Alafu wanafunzi wako kikuuliza, ambia wajua Allah katuambia wadu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati alhasan. Kwa mimi nitumie hikima pale ili niweze kupata fursa ya kuongea. Utaongea nini sasa? Ukipewa fursa ya kuongea utaongea nini? Kwa sababu nukta ya kuongea amru bil ma'rufi wan nahy 'anil munkar wa anta fa'alta al munkar fa ayu munkar tunkir? Uamrishe mema ukataze mabaya. Wewe ushafanya mabaya, utakataza mabaya gani tena mwingine? Kwa hiyo utaona kwamba watu wengi na mapote mengi kule kuto kukubali kuifuatilia na kuijua manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni sababu ya kuwafanya watembee kichwa chini miguu juu. Na kwa sababu labda itakuwa katika mji wale walokuja na ile manhaji kuwakumbusha ndugu zao kwamba jamani, hii manhaji sio sawa, tunapokwenda sio njia sawa. Sasa tulikuwa wote juzi tu hapa, sio tunaniambia nini? Ikawa sababu ya kukataa kwa sababu tu wanaosema ni watu fulani, utakuwa ni ubaya wa hali ya juu sana. Na huu ni ujinga mkubwa sana, hauna maana. Kwa hivyo kuifahamu manhaji lakini pia kuifundisha ni kitu muhimu sana. Mwisho mimi nimalizie maneno yangu na nasaha zangu katika maudhui hii ambayo siwezi kuitosheleza vizuri katika muda huu. Utaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipotangaza manhaji yake aliweka katika msingi wa elimu, lakini pia ikawa katika msingi wa ikhlas, akiamrisha tauhidi na kutahadharisha watu shirki, lakini pia lazima watu wasome. Sisi tuahimizana lazima tusome. Utakapoacha kusoma ukajiona umeshajua, basi wewe utakuwa ni mjinga. Lazima usome. Na katika kusoma kuna mengi, na maudhi yake yako mengi, na subira inahitajika kwa kiasi kikubwa zaidi. Lakini lazima tujipambe na tabia nzuri, akhlaqi njema, adabu za Kiislamu. Tukiingia kwenye sunna tuingie moja kwa moja. Hatuchagui kwamba kuna baadhi ya sunna tutafuata na baadhi ya sunna tutaziacha. Hapana. Tuifuata manhaji ya Mtume kwa ujumla wake, kwa makubwa yake na madogo yake, na wala hapana kudharau. Hili si jambo dogo tu. Hapana kudharau jambo lolote. Na kauli ya kusema kwamba midamu watu wote wanasema la ilaha ila Allah, basi hilo limetosha. Nadhani tutakuwa tumeelewa kwamba hii ni kauli mbovu na haitakiwi kutoka katika mdomo wa Muislamu. Sawa sawa. Kwamba wewe ukionekana leo washiriki kwa Mashia kwa sababu wasema la ilaha ila Allah, washiriki sijui kwa Makadiria, sijui kwa Mashadhilia, sijui Makashbandania, sijui manani, basi wewe ni mtu pote pema. Wewe ni mtu ambaye haujitambui. Na hii sio njia sawa sawa. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipochora njia, aliichora moja akainasibisha kwa Allah, basi wajibika kuijua njia ya Allah tabaraka wa taala. Na pia vile vile wajibika kujua njia ambazo zinawatoa watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Nimalizie kwa maneno ya mmoja katika wema waliotangulia, al-Imam al-Khalifa أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ambayo maneno haya ameyataja al-Imamu al-Ajuri katika kitabu chake Ash-Sharia. Asema Umar ibn Abdul Aziz sanna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ametuwekea mwenendo na njia ya sawa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa ulatul amri min ba'dihi sunanan, na wale walioshika mamlaka baada yake wameweka mwenendo wa sawa sawa. Al-akhdhu biha, kushika mwenendo huo, tasdiqun li kitabillah, ni kusadikisha kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kushika na kufuata huo mwenendo ndio kuswadikisha kwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Wastikmalun li ta'ati Allah, na ndio kukamilika na kukamilisha taa ya Allah tabaraka wa taala. Wa quwwata ala dini Allah, na ndio kupelekea watu kupata nguvu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Laisa li ahadin, haitakikani kwa yoyote taghyiriha, kubadilisha sunna ya mtume na sunna ya khulafa, kugeuza, wala tabdiliha, wala kuibadilisha, haitakikani. Wala nadhuru fi shay'in khalafaha, wala kutazama na kugeuka kuangalia katika chochote ambacho kinakwenda kinyume na mwenendo huo. Man amila biha muhtadin, yule ambaye atafanyia kazi mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam na khalifa wake waongofu, basi huyo atakuwa ameongoka. Wa man intasara biha mansurun, na yule ambaye atatafuta nusra kwa kushikamana na mwenendo huo atanusuriwa na Allah. Wa man khalafaha, na yule ambaye atakwenda kinyume akauacha. Wattaba ghaira sabili almu'minina, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Wallahu Allahu ma tawalla, Allah atamuelekeza alipochagua mwenyewe kuelekea, atampa anachokitafuta. Wa aslahu jahannama wa sa'at masira, na Allah atamuingiza motoni, na motoni ni makazi mabaya. Mtume katuambia katika usia wake, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, ni wajibu wenu, mnalazimishwa kufuata mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, kama lazima kufuata mwenendo wake. Pasina kusoma tutaujuaje? Haiwezekani. Nadhani baada ya dhana itakuwa ni maswali.